بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. حضرت انعام کی دریم باب شروع او باوی کی رد دسلور قسمہ شرکنو چاولی رد شرک پر دعا کرے او سلوی اختمایات کی اوی رد شرک پر علم کرے او پانزو استمایات کی او دا دریم رد شرک پر عبادت اور سراب التصرف دا دوانا دی آیاتون کی بای بیانی او دوانو کی دلیل وحی پیغمبرو ایزم نکلشو ایم دا عبادت دا غیر اللان او دا غصی بالتصرف کیوں چی ما عندی ما تستاجلون به ما سره اختیار نشته تاسو له عذاب راول او سره بیا تفصیل سره نبی شرک په علم بیاو کی ابر یو کوم شپه ته کې وایندو مفاتيح الغیبی ډیر په تفصیل سره او ډیر په حصر سره او کلیات او جزئیات ټول راجم کوي پکې غیب دان صرف اللہ دے کلیاتو باندیم عالم او جزیاتو باندیم علم نیز بارشی نشت مخیویلو وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. نو سوی چه سبیل المجرمین سشیده عبادت تغیر اللہ مجرمان اللہ رسده مجرمان دین سیده مشرکان غیر اللہ عبادت ذکر اور پسیوی قل او آیا انی نحیتو بیشک ازخو منکر شویم ان اعبد اللذین تدعون من دون اللہ د دې خبرې نه چې عبادت وکم دا هغه کسانو الذين بوتان نه ادي بلکې الها چې دا وی په خیال کې وو انبیا عیسی علی السلام زهر علی السلام او یا ملائک د دې عبادت کې دځکه الذين او دا لري زمانہ کرے شیم نحیتو انا عبداللزین سنگا منا کرے شیم پاغ دلیلو نسرا چی دی صورت کی بیان شو یا نور صورتنو کی عقلی دلائل فدی خبر باندے چی عبادت صرف دا اللہ حق دے ارد راغلی کنا لا تعبدوا الا الله او پیغمبر ته ویلو خاص زمر کې راضي بل الله فعبد وكن من الشاكرين. نو امر یو ته کړو عبادت د الله او نه هم کړو عبادت د غیر الله نه چو دبل چا بندگی مکاو ناغی دلائلو تا چاو قرآن کی بیان شوی دی پو احدانیت باندی داغی خلاصہ دادا چی دبل چا عبادت بنشکی دی نحی دغی چو لفظ دلائل سر راشی چلا تعبدونا اللہ لا اعبدو ما تعبدون وای ازمنه کړی شویم د دې خبرې نه چې د عبادت کوم دای کسانو چې تاسو ته آوازونه کوي بغیر د الله نه تدعون ازک ذکر چې عبادت دغه دعا طویل شي کنه دعا خو د عبادت مغز دی تعبدون تدعون من دون الله دا تاسو چې عبادت کوي ولی ځکه چې رابلې کنه په حاجاتو کې زدا سينو کوم اولین کوم ولی باندې کړی شویم ځکه چې تاسو دین بي دلیل دین دی تاسو دین بي کتاب دین دی او بي کتاب دین خو دین نه اخواسی مشغل نئی دنیا کی داو گورا دا سمرا چی گوریا پلا دا قرآن نا پلا دا دا خلق دین بی کتاب دین دخوا روان دی چار سے اکڑو چی بس کم خبر خوخشی او طبیعت یو گوانی نو آغا کئی دا خو یو کتابی چی اگر خلق را جمع کری کانٹرول کری پابند کری ناری خپل خو خان نشي کوله او چې کله قران د چاپو عمل کې نه وي ماحول کې نه وي نو بس داغي دین به کتابه دیني بس او ریتا قران کې احوا وي ښا کلا تبع احواکم و یوتان زخو د خواهشاتو تابعداري نکوم تا ټول خواهشات ښا غیر اللہ تاواز کل غیر اللہ تا سجد لگل غیر اللہ نحاجت غختل سوال کل دا ټول احوا دی احوا او احوا خو دلیل نده کنا دا مشرکانو دین بے دلیل دین دی بے کتاب دین دی ہوا ہے اگیو تاوی چی آدوار سوچی دی نمشران خو کئی که نمشران نیچه مشران یو کار کئی نولی اغا ناکار یو گنای نخیر ده کتمون سر مرگرش بکنا دیکی خصدور نقصان نشتا ده دکا چه دا ټول خلقی که ټول مشران کئی نو کدی کی گناوی ناغی با ولی کهو دفیده تیانو دا سوال دلیلی خواه دی غد دلیل داده خواه بی کدا گناوه دا دور الوی بی آلی مانی چی کئی تا خواه دا چل لکن جروانه دا ندخانه دا تا خواه دی خلق تباکو دی دن برباد خواه بی دی کس چل لی پیغمبر وی قد ظللتو دیکی دا چل دی گمراہ بشم اذن پدا وقت او دا سی گمراہ چو مانا من المحتدین دا سی گناہ صغیرن دی دا سی گناہ کبیرن دی چگنی توبہ و باسی نماب بشیم ندا خو نماب کی ریمان ناو پاک شم نو نرستاسو خواہد خو ومانا من المحتدین اچاری بنا شمد ده هدایت والاونا شرک سر خسلی ده ایمان ده پاک شد ده خلق وی کنه بیمڑا وی زل پاک ساتا زل پاک ساتی نو کار سکه نو خیر ده ویهو ٹک خبر دسنا پاک ده ایمان نا دسنا پاک ده توحید نا او بیا خورشتی آجی ایمان نه توحید نه بیاو لګیاه لا خلق نه دی لګیا سوسکارو نه کوي پروا یې نشته دی نو تاسو وګورئ دا فاری ایمان نه پاک دي کنه ها په معنا من المحتدین اذاتی گمراهی نه ده چې کنه بیا وسره په هدایت باندې راشینه لا ختم شو نبا شمز ده هدایت والاونا نو چې کله پیغمبر د طرف نه ټولر سو صفایو شو ناغي وته چې ته زمون دین به دلیل نه تاسو رس دلیل له چې مونږ ته نسبت کوي چې دا به کتابه خلق دی او دا به دلیل خلق دی عذیب و خواهشات و بزروان دی تا سرسو دی قل اوائی و تینی علا بینات من ربیم یقنان دو پداسی و واضحا دلیل باندی ما و حجت باندی ما دخپل ربنا ما سراغ کتاب دی چگز اللہ طرف نراغ لی بندیان نئے جوڑ کلی چناس تو چرتا کتب خانہ کے و مدرسہ کے و خانقاہ کے او خلوت خانه کې او کتاب ویلي کو نا مر ربي داسې بیینه ده واضحه کتاب او داسې یقین یقیني دي شک پکې نشته وکذبتم به او تاسو دروغجن کو تاسو انکار کنه ها هغه وته وی چې ها چه تا مونگ تا دا سی کافران وی ها از مونگ دین پوری خندا که ها نو بیا عذاب راو لکن بیا خمونگ دا عذاب لایق یو خمونگ دی کانی واری گی ایو پا کیویلیو خوا نو ایو تا ما عندی ما تستاجلو نبی دا زمان اختیار نده عذاب راو استل تبایی را دا خود اللہ کار دے ما سره خو اختیارات نشتا دیتا نفی شرک پی تصرف ہوئی خوا نگورا پی الدعا ذکر شو پی العلم ذکر شو پندوستم کی او پی عبادت ذکر شو حدیش پک پندوستم کی او دا رد شرک پی تصرف نسلور وار اخلاص شو نبی شرک پی تصرف دا پیغمبر نا چی کل آغاوی چی ما سر اختیار نشتا دا عذابونو طاقت نا لرم دا دا اللہ کار بل سوک دی دنیا کی ما اندی ما تستاجلو نبی گورا قرآن اعلا ذکر کئی ادا نور پی قیاس کئی چی گورا تاسو آئے چی دا انبیاءو نسو کچت نشتا که اولیاء دیو که بزرگان دیو که شیخان دیو که ار کپیران دیو دا رستو خلق دی رستو خلق تو کله چې پیغمبر وی ما سره سے اختیار نشتان دی سره سے اختیار شو چې تاسو ولې دومره اختیار او دومره زور ور کړی دی چې مکه وګوره غرق بدی کی د وړو زګو سره او د چرګانو سره بدی تباہ کی ګوره مکه دا خلق په خواوی کنا الکوی دې زیارت سره مګرا او دا دې ور تباب دي کی بیا ور توبه دا خلق وې را نو قران اعلی ذکر کوي ادا نور په قیاس کوي دې ته اصول کې دلالت النص وې ها دلالت النص مطلب چ اعلی ذکر شین او انور په پخپل چې ګور پیغمبر وای چې ما سره نشتنو ولی سره بسی ولی سره بسی غوث سره بسی بل سره بسی دیتا طریقه دلالت النص ما عندي ما تستعجلون به نشته ما سره عذاب چې تاسو یې په تلوار غواړې نو بیا وي ګور دې غلی کیږي نه کنه دخلی بواسیر یا زیاد تی نو گلی کی گی نا نوی اے چی تا سرنشتا نو خدای دی پا مونگ عذاب راولی کنا مونگ سیاری گو نوی جواب را گئی نل حکمو اللہ للہ او اللہ سر اختیار دی فاغا اول عذاب نراولی یقص الحق اغا اول حق بیانی اغا دا اصول لیخن اغا والحق نازلی قرآن نازلی وحی کئی چی دا خلق پویشی ایمان روڑی توبہ و باسی ہاں چی و نشن و هو خیر الفاسولین بیا او داغه ناشنا فیصله دي کنه چې وینمنی څوک نو خیر الفاسدین بیا غړي را زبردست فیصله کوي ښا اکړی دي کنه چې انبیاء او سوالو کو چې ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین شعیب علیہ السلام چې الله دا قوم کو بالکل نه مانی دا وړر سرکش دي رڅه زمونږه دیمن کې فیصله وکي حق فیصله وکي ډېر بهتر فیصله کوونکی نو بخواجه عبادتيان د سنت او نفس په جمع دوا کولا نو په خاتمه کې به دغه وي او ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين شیخ رحمه الله یو زلبی خلق ته پیدا امام استاد نه خپه دي هغه وی ولي وی خیری ده توکړي دا خو شعیب علیہ السلام خپل قوم ته خیری کړی چې الله زمونږ زمیان کې فیصله وکړي چستا کوم فیصله ده پیدا خو هغه خیری وکړي تاسو ته دا ولي آرام نه دا ورکړي څنګه چللی سر سایه پکې قضا شوې ده کولې اوی وی ښا ورګه د پانو ویست دی امام ته نه دی مونږه پوي ګنا مونږ چې دا دې دوا کوي ادا دې مونږ ته خیرې کوي او دا یره خو دې اسنه نه خبر قران هم نه دی ویل نه دې نه پوي چې امام استاد سوې اسې ونه وی ښا ابو خاګوري چې دا څنګه خبرې تیر شوې ښا ناشنا خو خلق نشته چې هغه واقعیت مونږ ته بیان کړي او چالي کلی هم نه دي دی خدا نور شرکیات لیکي او ده نه دي لیکلي ښا چې امام او مقتدیانو څنګه مونږ نه کړی دي امام مقتدیان کا زکا یو چدا قرأت کا نو غلط شو هغه بل ور پسې فتح نه شو ور کول نو غاړه وتا د کولا هغه امام وتپاره به کی وی لا تتنحنح نصف لی و نصف لک هذا قوم حائکون پیغانا متازه کوا نیمه با زمانی نیمه بستایی ویده جو لاغان خلق ده مونگ اکتا پورتکو خواه خدیب امنزو نکولو هذا قوم حایکون دا علینا دا منزو نشوی دی خواه چاو باکی چار بیتی وی چاو باکی شعرو نوی او مقتدیان نپوی دولی اگی و سرسام چل کرده او کنا د قران نه محرومه کړنو بازاري او بیا پیس نه پويږي هغه خو بیا دان پی چې د آیات وې کده چربه تا وې کسې وې ښا دا په قیامت کې پته لګي ښا د ایمانانو امامانو مقتدیان الته یو بل سره مخامخ کیږي او ټول عمر به زمونږ وخت کې د طالبان و روزه کې تیرا تتلو نمونگوی لکا دا تاست تیرا کسا کوئے داوی زمونگا امامتے دی کنا مونگوی دا سنگ امامتی دا چھے صرف روجی لدے وی آغی خوبیا منزونا نکی کنا بس روجی لمونگ لڑ شو زمونگ امکارو شیو داغی امکارو شی پی دمرا ستی راوڑو چی آغا بیا کال کے نخلا سیگی دا دین دے صرف پرو جاکی بے امامتی کو لکھا تا سی نور یہ واضح تیراخو ندے نور بس امرض دیو نہیں خوا عدیب وقت کو خبر آغست چی بل سو پیران قبضہ انکی دیر غٹ غٹ جماعتو نازیو نبو کنا خوا دیو بکی دیر امباری شے کے دو چراتلبا ګوړیو غنم او نقد پیسې ولید ټول کال ذخیره بوا کنه ګاډو کې به راوړو قلان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وایوتا بیانت شرک په تصرف ها وایوتا چې ما سره اختیار نشته کنه ولی که ما سره سه اختیار وي چې کله تاسو اوی چې عذاب نو بس بیا پکې دل نو وا هغه وخت به عذاب راغلی ولی دا خدای الله صبر ډیر دی چې خلا خیری کوي او سوالونه کوي چې عذاب هغه نه نازلی د بنده بس صبري نو کما سره اختیار وي کنه بس په خبر سره ختم شي وخه وای او ته چې کچره وي زما سره هغه اختیار عذاب چې تاسو تلوار کوي پاوی لقضي الامر بيني وبينكم فیصله شی بو کار زما استاد پمینس کی په خبر سره ختم شي وخه زه کما سره نشته کنه سه اختیار نشته دی ها واللہو اعلمو بالظالمین اولا خپوئی گی پحال دا ظالمانو بس داغے علم دے داغے علم کی دار چیزاب برازی ہو پاپل وخبان دے برازی بیارت دا شرک فی العلم کئی دیر پا اعلی طریقے سرا اور دیر پا حسر سرا او دا اغا آیاتو سورت انعام کی یو کم شپیتو چ صرف دی یو آیات سرا دولس زرع ملائک راغلیو وی اسمان کی شور و داسی خواه دیر شور نو خلکا چی ملائک راتلنو خام خواه دی یو آیات سرا او دولی دی که دمرا فضیلت ولی دی زکا دی که رد شرک فی العلم دی چی بغیر دا اللہ نا بغیر بسرک نپوی فَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُمَ اللَّهَ سَرَدِي عِنْدَهُ خاص اللَّهَ سَرَدِي تولی کن جانی دا غیبو نو دی حسر تاو بورا دا عِنْدَهُ مَقَام مَخِنَو دکتا خبر دے او خبر رستوی دا مبتدانا و دا دیب وجن محقی کو چه کلام کی حسر پیدا شی خواه لکا ایاکا نعبدو خواستا عبادت کو ندا بلچا نو عندهو خاص اللہ سرا بلچا سرا نکوری مفاتح مانا صدا مفتاح یوتوی چابی مفتاح یا مفتاح بار او دا قاعده ده چې دا ټول اسباب دي اسباب دي کنه ها د تعالی لپاره سبب مفتاح دي په دې کولاوي کنه چې تاسو باب نه الله ذکر دا اسباب وکړو چې اسباب یې ما سره دي نو مسبب به څنګه بل چا سره وي الله وی اسباب چا سره نشته مفاتیح چا سر نشتا اگر صرف اللہ سر دی نو غیب چا سر سنگر آشخا اسباب انسان سر اسباب نشتا در غیب ولی دے کلچ دے اوشی باندے علم راولی نو یا پا سترگو باندے دار یا پا وگنو باندے یا پا عقل بانده دیر آوه دا دا غیب و اسباب ندی کنه خواه او چکم دا غیب و دی نوغا انسان سره نشتا و صرف اللہ سره دی خواه نو دکا مبالغا پکی او داو شوا چو عنده خاص اللہ سره دی بلچا سرنا مفاتح الغیب اگر ټولی چا بیانې د غیبو جمع ذکر کړه عنده وی راوړو بولی د قران پاره خبره کې ردی د مشرکین په نظریه باندې د مشرکین نظریه دغه ده کنه وړوي اختیارات ورکړي کنه پھر بابا د اولاد ذمہوار دي کنه د تاګن په خلط مال دولت ذمہوار دي څوک د مرزونو د ګزنو د عزیزي موار دي څوک د دشمنان هلاکې عزیزي موار څوک لیونی زر رغې د عزیزي موار هی دا کونجانې تقسیم کړې وي خلق له ور کړې وي اختیارات الله رب العزت وی چې وعنده نه نه نه ای چاله دې ور کړې یو چا بیم چاله نه ور کړې هغه ټول ځان سره یې خېږي ښا نو دا ټول دروغ دي چې دا خلق وایي ښا چله وی اختیارات ور کړی برخي ور کړی دی باقاعده دا وی د برخ خواندان دي کنه لا یعلمها الا هو نپویږي په غیب مگر یو الله لا یعلمها نپویږي په غیب نو پیغمبران نو ملائکه او نو اولیاء کرام نه انسانان او نه جنات حدیث د معراج کې راځي کنه چې نبی علیہ السلام وی جبرئیل روان کړم اول قوم بیت المقدس کې منذ کو بیا دا غوښنه په بر روان شو چې دین از دې اسمان ته ورلو نو گیٹ بندو نو جبریل اوی چه افتح کلاو کا نوی دائی غاروی چه من انتا سوکے وی جبریل من ما عکاتا سر سوک دی وی محمدن وی بوحیسا الیه دتا اللہ طرف ناستاز شوی دی وی آو کنا نو گیٹی کلاو کا دن ملیکو حال دی هر اسمان سره ودا کدویم اسمان تطلو گیٹ بندو نوم با جبریل وی افتح چوکی دار تبیوی دروازه کلاو که اوی من انتا تسوکی اوی دا جبریل وی پی تا سر سوک دی وی محمد دی پی دا تاستاز شوی دی وی او نو گیٹ بے کلاو ملیک دا دا گیٹ نا آپلا دی پلا آپلا دی پلا ندی خبر خواه لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر او کویږي الله پاک سبحان دې چې په وچه کې دی او په لمده کې دی فل بر چې په وچه کې دی سدي کې انسانان دی او کو جنات دی او کو ونی دی او کو غټي دی او کو خاوري دی او کو شګي دی ارز ما في البر او هغه چې په دریاب کې دي په دریاب کې اپ خو هغه مشرکان وی کنا په ملار سو پیر نشي کېده ها پیر وسنګ وی پیر اغې چې هغه ته سر ویښته د اسمان ستوري او د سمندر داری تي دا ته معلومه وي دا کوي خدای دې کنا ته ته خدای وینو دا خو خدای ته معلومه ده سر ویخته او د اسمان ستوري او د سمندر داری تی دا خدای ته معلومه دی وینا نه اله پیر کیږي چې دا کله کا خدای توپ ته راځوي کنه باقاعده دا ویل اله کنه څنګه هغه ته معلومی نه پیر کوم دا سو کنه ټګمار او بو تاسو وی چې سمندر دا رچینه ده دا لاس کروڑا اربا دا زشماره او ګورو مونږه وشماره نشته او تاسو معلومه ده لاس کروڑا اربا به څوک شماره ګورو پیر دی ته وی ښه الله رب العزت وی دې ته خدای وی ويعلم ما في البر والبحر چې د و چې هر څه ته معلومي د لمدې هر څه ته معلومي اما تسقط من ورقتن ان پریوزی او پانا دونینا پولی چی پونا باندی خو تبی اوینی او تبی اوشماری ام خو چکل پریوتن بیا بی سوکوینی بیا بی سوک شماری زکا تسقطوی ہے بی خوا چی اگا اللہ تاغا ام معلوم دا خوا نپریوزی او پانا دونینا اللہ یعلموها مگر اللہ پی جنیم ولا حبة في ظلمات الارض او نا غدانا پتی اروز زمکی کی چې زمیداری اونولی زمیدار نتا پوسو کا چې تا سور دانی اونوستي هغه یرو ما تشمار ما شمار لیکونه دي اونوستي مې ار سور چی او نو اسین ولی شمار یې نه الله شمار لی دي کنه اول زو کو نه شمار لیکه دنه شمارلی دي د دې نه هم نه خبر چې ما سور دانی واچولې از دې نه هم نه خبر چې ټولي بازار غونشي کنه سو پکې غلی شي نه دا یو الله خبر ولا حبته چې کومه دانه به تیغ کوي او کومه بغله شي چا ونه کوي هر څه نه خبر ولا حبته په ظلمات الارض ای الله وی سرو دې سخو ګوما ولا رطب ولا یابس دیتا عموم وی خواه وچو لامدو ارز باکی داد عموم دا پار رازی خواه ویسی باکی پری نخو دا خواه وچو لامدی طول وی ولا رتب ولا یابسن نیولون شی او نوچ شی رتب شن وی کنا او یابسن ویو سناوی بلنوی دا مسید خلقو دروغ جوڑ کری هر شی سناوی شنو وج پکې نشته دغه سی ولارت من نفع دمن شی ولا یابس نو نبی پیدا شی چې انسان په پیدا راضی یا ناراضی الا فی کتاب مبین دا ټول د الله په علم کې فی کتاب مبین د الله علم ته نو رات دی د علم باسو نو سور پسې قدرت بیانې ولي چې چا علم نو قدرت یې اومي کنه ها قدرت به د علم نه نشي راتلی البته یو کار کوي چې مخکې ځان پوکه کني روان به کې ها د کوم خلکو چې مخکې تجربه نه ای او ټریننګ یې نه وکړې او هغه یو کار ته لاس واچي نو روان نشي الکه چې وی چل نظر تکنه نو صلی اللہ علیہ وسلم داوی کنا دا چلنو ورزی علم نہیں کنا نو علم مخی دے قدرت ورپسی دے وہو اللذی اللہ عزات یتوفاکم باللیل چی اخلی تاسو دشپیم موت تینا ندے مراد کنی دا جنازی بچا کولی ادا قبرن بچا کنستو ټول خلق مړوي کنه نمرات تن اغستل توفي مرګ تنوي ځکه حضرت شیخ رحم الله او سرت لاور کې سخل خدا باس کوا واغی د عیسی علی السلام موت نه مانو هغه د عیسی علی السلام جون نه مانو یا مړ دی دا یې خلق وی چې اسمانونو کې بیا برا کوزیږي حضرت شیخ وطوی دلیل سدی ناغید سورة علی عمران آیات ہوئی چلا ندیوی لیچیا عیسیٰ انی متوفی کا ورابیو کئی لیا دبا دی مڑکوما مڑکوما دی نمڑی ککا حضرت شیخ وی چی متوفی دا توفی مانا مرگ دی ناغیوی آو پیتا سو خو بیا دا خزی ټولی بی نکاس آتا ہے زناکارو او زوراورو ناغیو بلتاو کاتا خانانو غٹ غٹ کن پیرا تا بیدبی که اینا بیدبی نکو ما سورت انعام کې راغلي دا آیات وته وي پرش بیتم چې هو الذی یتوفاکم باللیل الله ذات چې تاسو ملکی د شپې وی کله چې بند مړ شنو نکای مات شو ختم نو یعلم ما جرحتم بالنار اسم یبعثکم بیام جوندی کی نو تاسو بیا نکای نه کوي او نکاح مات شو بیګا چې مړ شو مرګ سره نکاح مات شو بس هغه ورو ده زمکه غاب کوته بیا چې په لړونو کتابخانی ولا وته وي کتابخانی ول بیا دغه راغلی بیا وینا چې هغه تلی بیا نه راغلی هغه خو یې تاسو سندل کنه پای بیا چې تراغ درځي دی خلکو نیمګړې خلک دې نیمګړې یو آیات وله ځان له نیولې د نور نه نه خبر او په عربی کې د لفظ یو معنی الله غزا ته چې واخلي تاسو د شپې ويعلم ما جرحتم بالنار او دا غروز چی تیره شوا چی غسن گوا چی روز پخیر خیریت تیره شوا نو اللہ اوی پویگی اللہ پا غسن چی تاسو سکسب او کار کرده پا دا غروزی دانن روز چی تیره شو دایا دی کنا چی پخور پسی رازی کنا نو اللہ اوی دا شپیم دا ما پا قدرت که دا نرو حق لما ادا نن چیم سکڑی دروزی نو دا غینام خبری ما او جرحتم یا ویلی جرح او تاسو پیجنه کنه سورت مائده کی ترشیو دخکار پا مسئله کی چو ما علمتم من الجوارحیم اگر سپی و اگر سیدون تاسو والی تعلیم ورکلی دخکار ناغی اخکار سنگا کی اگر شیش لی کنه ویش لی وینتی و بازی زخمی کی کنا نو جرح دیتا ویخا ما علمتم من الجواری نو اللہ تا علم دی چیدی خلق پا دیر وز کسو کلخا چی سمر خلق زخمی کن سمر خلق تا ادار دو رساو خیر خوبینی رسولی چاہتا همدردی و احسان خوبینی کلی چا سرا پوچی بدی سمر اکلن و اللہ تا معلوم دا ویلو ما جرحتم بن نهار ثم يبعثكم فيهم او بیا الله تاسو ویخ کی په دغه ورځ کې هغه ورځ خلاړه دا ورپسې بل ورځ یادې ښا او زمير او تمخ کې تراجې شفه اگر کا هغه ورځ تیر شي وي دا والله وینه دا ورپسې چر روانه دا هم دغه ورځ د کنه سفر خو پکې نشته نو بیا پاسی تاسو لراوی خم کی پا دغر وز کی دقا سبایی شپا بازی ارود برازی شپا بازی ارود برازی دا سلا لیو قضا جلوم مسمم چی پورا کلیشی آنی اٹا مقرر شویم او کنا مرگ را روان دی نو آغا دا ارود شپی چی کمی گی نو آغی تا بندنی زدیکی گی کنا خوا ثم الی مرجعکم بیا پس تمرگ نبا اللہ تستا سرات للی ثم ینبیوکم بیا بخبر کی تاسو بما کنتم تعملون چه تاسو کم عمل کرو ولدی تاغن دے معلوم یو سرے چه او کار کینو معلوم وطنی چه مانندہ کارو کو سنگا بیا خبر کی بما کنتم دین بیا خبر کی چه عمل سنگا دے د فائدې دي کله نقصان دي د ثواب دي کله عذاب دي د دې نه خبر کول دي خبر کا بس پټه خزانه ده عملونه کوي او سپلای کیږي ښا سپلای کیږي پته نه لې چې عمل څنګه دا په قیامت کې اړ یو بند ته پته ولګي ښا او دا ډیر ناشنا کار دي قیامت فار کار ناشنا دي خدا پا گڑیر ناشنا دے خواه چډیر خلق ځان نه کړول دي عملونه کړی دي او چا روجینه ولې دي او چا خیراتونه کړی دي او چا جمعهونه جوړ کړی دي چا مدرسې جوړ کړی دي هی چا علاجونه کړی دي خو پته وه قیامت کې لګی چې ثواب معافشته کنيشتا ثواب ډیر اخلاص واړی ها او ثواب کم دی کی دا ډیر لوی اخلاص واړی دا ډیر هډی ګران کار دی ها عمل چې قبليږي نو هغه داسې نه قبليږي چې دا هر څه نه پاکی کنه د شرک نه د ریا نه د حرام نه د دې هر څه نه چې پاکی نو هغه قبليږي نو هغه کم دی ځکه بما كنتم په حقیقت دا عمل چې تاسو کړی دی چې دا عمل اخلاصي دی او کنه دی چې راګیر بشه پکې او کنه نجات پو قل انی نویتو آیا ازمن کړی شوی ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې زه عبادت کوم دا وی کسانو دا وی الہ او کاغه ملائک دی او کاغه پیغمبران دی او کاغه اولیاء کرام او نیکان صالحان دی تدعون من دون الله چې تاسو یې رابلې په خپل حاجاتو کې بغیر د الله نه قل لا تبعوا هواكم وایو تاسو ځکه منی شوی ما چې تاسو د دین دلیل نشته خواهشات کې وای از خو تابعدارین کوم د خواهشات تاسو ولی قد ضللت گمراه بشم څنګه گمراهی گمراه بشم په دا وخت کې داسې گمراهی ومان من المعتدین د هدایت نو پاک شم د ایمان نو پاک شم هغه سره ایمان کم دی چې شرک وکي هغه سره ایمانی هغه سره هدایتی اغي وی تاسو رسول دلیل له قل هو ايو تني على بينه من ربي او د الله فضل له زه په ډیر واضح دلیل سره هم د خپل رب نه ما سره قران دې او قران نوم چې واخلي کنه یا څوک غږ نشي کولای وکذبتم به او تاسو دروغجن کو تاسو رزق نشته چې تاسو دروغجن کو اغي وی ښا چې زمونږ دین به دلیل لري نو بیا هم موږ باندې عذاب راولل کړه ما عندي ما تستعجلون به وای ما سره نشته اختیار دا وی عذاب چې تاسو تلوار کوي پاوی ولې اختیارات چا سره دین الحكم الا لله دا معنا نشته اختیار د عذاب او د ثواب او د نجات او د هلاکت مگر صرف الله سره نفی شرک پی تصرف گو نو اغیوی چی اللہ دی راولی کنا یا قص الحق اللہ عذاب نراولی اغا حق بیانی اغا حق دنیا تنازلی قرآن نازلی اول کار داغ داغ اچیو نشین وو خیر الفاصلین داغ پیسلی دیری بہتری پیسلی وو بیا کئی کنا بیانا فی شرک پی تصرف قلو انا عندی ما تستاجلو نبیم ذر اشتیاو ایما چکما سروی اغازاب چتاو تلوار کئی پاگی باندی لقضی الامر بینی و بینکم پیسل شوی بو کارزم و استاد بمیند کیم چتا سوی لیوی او ما سروی نو ما با عذاب نراؤڑو ما بستا سو مطالبہ نپورا کولا والله اعلم بالظالمين الله خپويږي په حال ظالمانو او ده د ټول جواب وکړه چې ګوره الله هر کار په خپل وخت په خپل وخت کوي ښا کني هغه ظالمان نه خبر دي حضور چې صبر ډیر دي نو صبر ورته کوي فائنده مفاتيح الغيب خاص اللہ سر دی کنجانی دا غیبو یا خزانی دا غیبو لا یعلمو آئلہو نپوئی کی پا غیبو باندی مگر صرف اللہ دا سمرخ کار دلی کارا چہر سے ختم کرکا نا خوا ادی اغسل کیا دی خوا وینا چې الله خو خشین ورکوي ولا کنه خام خادی دا قرآن نے انکار کی کر ویعلو ما فی البر والبحر ہوئی گی اللہ پاغسو چپ دی وچا کی دیم او پا دی لمدہ کی دیم وما تسقط من ورقت نپریو دی او پانا اللہ یعلمو آمگر اللہ تن خبر دیم جوزی جوزی جوزی جوزی دیتا ہوئی خواہ منطقیان ہوئی اللہ پا جوزیاتو نپوئی گی پا کلیاتو پوئی گی مکا اسمان عرش کرسی اپا پانو مانو این پوئی گی دام سخ مشرکان ولا حبت نواغدانا فی ظلمات الارضی پتیارو دزمکی کیم ولا رتب ولا یابس او نیو لنشی او نوچی نشنشی او نوچی نفیدمن او نبی پیدیم ندساشی او نبی سا إلا في كتاب مبين مگر دا الله په علم کې ذکر عام او هو الذي الله ذات يتوفاكم چې ملکې تاسو نه اخلي تاسو خپل قبضه کې روحم دا په اختیار کې او بدنم دا په اختیار کې د شپې ویاله ما جرحتم بالنار اپوي پاسو چې کسب کوي دروازه ثم يبعثكم فيه بیا الله تاسو پاسی یو ویخوم کوي په دغه ورځ کې ليقضى اجل مسمى لم ذا عاقبت ته د دې عاقبت بسې چې شپشي ورځ شي شپشي ورځ شي عاقبت به دای چې پوره بکړي شي هغه ته معلومه مقرر شوی ثم اله مرجعكم بیا دې الله تاسو سورات اللي ثم ينبئكم بما بي خبر كتابو بما كنتم تعملون فحقیقت دا عمل چې تاسو کړیو صرف موت نه یبعثكم مرجعكم ثم ينبئكم دا ډیر کارونه دي تش بیا ژوندون خو نه دي چې تاسو ته انکار کوئ بلکې دا ټول کارونه بیا الله سره کې قیامت کې څومره وخت به پیلېږي